شناسم اگر زین سپس تو را نشناسم؟ که را پرستم اگر بعد از این تو را نپرستم؟ هنوز نقش وجود مرا به پرده هستی نبسته بود زمانی که دل به مهر تو بستم. همه تاب و به سنبول تو چمیدم، گهی شدم همه خواب و به نرگس تو نشستم. به من مجوی نشان وفا وگر که بجویی، به من مجوی نشان وفا وگر که بجویی، وفا همین که به یادت هنوز هستم و thank you. ای عقل اگر دیوانه ای زنجیر گیسویش نگر، ای عشق اگر شوریده ای در چشم جادویش نگر، شور شراب ناب را در نرگس مستش بخوان، افسانه مهتاب را در پرتو رویش نگر. Thank you. من و پروانه و قصه ما دو سه دیوانه، قصه ما دو سه دیوانه دراز هنوز. بگو خوابی خیالی چیستی، اشکی بگو آهی بگو. غمخوار دل ای مه نی، از درد من آگه نی، والله نی بالله نی، از دردم آگاهی بگو. راندم چو از مهرت سخن، راندم چو از مهرت سخن، گفتی بسوز و دم مزن. دیگر بگو از جان من، جانا چه میخواهی بگو. Thank you.